płaszcz. Gitarę wezmę w rękę, zdobędę z niej akordów cichy ton. O losach swych zanucę ci piosenkę. Ach, miła ma, by słuchać tylko chcie. O losach swych zanucę ci piosenkę. Ach, miła ma, by słuchać tylko chcie. Widziałem cię wśród ludzi przy kościele. Widziałem cię, jak z innym brałaś ślub. Stałaś mi się aniołem w ludzkim ciele. Stałaś mi się aniołem duszy mej. Stałaś mi się aniołem w ludzkim ciele. Stałaś mi się aniołem duszy mej. Raz widziałem oczy twoje, ostatni raz widziałem w oczach łzy. Ostatni raz twe usta są moimi. Ostatni raz, maluba, żegnaj mi. Ostatni raz twe usta są moimi. Ostatni raz, maluba, żegnaj mi.